Радыотэатр. Лепшая. Усім, хто слухае канал «Культура», шчырае прывітанне дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянук. Сябры, пад знакам стагоддзя Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы і 95-годдзя беларускага радыё, мы працягваем слухаць радыёверсіі спектакляў, якія ішлі на галоўнай драматычнай сцэне нашай краіны. Сёння, а таксама праз тыдзень, звернемся да пастаноўкі Мікалая Пінігіна «Тутэйшыя» па вядомай аднайменнай п'есе Янкі Купалы. У тэатры на сёлета запланавана новая версія славутага твора, но мы пачуем тую, што была ў афішы ў канцы мінулага пачатку гэтага стагоддзя. На радыё яна зафіксавана ў 2011 годзе. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Мікіта Зносак, калескі рэгістратар, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Гануля Зношчыха, яго маці, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Янка Здольнік, настаўнік, акцёр Аляксандр Малчанаў. Лявон Гарошка, паважаны селянін, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Аленка, яго дачка, народная артыстка Беларусі Зоя Белахвосцік. Наста Пабягунская, дзяўчына невядомых заняткаў, заслужана артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Генрых Мотавіч Спічыні, Мікітаў настаўнік, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Усходні вучоны, народны артыст Беларусі Аляксандр Падабет. Заходні вучоны, артыст Аляксандр Гарцуеў. Дама, заслужана артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова. Поп, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Спраўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Дзянісаў. Пан, абарванец, акцёр Вячаслаў Паўлюць. Немец, польскі афіцэр, начальнік патруля, артыст Алег Гарбус. І сёння ваша ўвазе першыя дзве дзеі радыёверсіі спектакля «Тутэйшыя». Мой сыночак, вочкам не міргні, свеціць месяц ражочак, ты ж аб долі сні. Падрастеш, дазнаеш гора, папіваеш слёз, твае сілы зломіць змора, спёка ды мароз, і пазнаешся на свеце з няпраўдай, з людзьмі. Спі, сыночак, месяц свеце, люлі, люлі, спі. Пан Бог Всехмогący, który przez swojego syna, narodzonego z Marii Dziewicy, niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matkom tych dzieci i tak jak teraz dziękują Bogu za otrzymane potomstwo. Сей, Владыко Господи, сотворив человека по образу Твоему и по подобию и дав ему власть жизни вечная, также отпадша грехом и презревый, но и строивый во человечьем Христа Твою го спасение мира, сам и создание Твое избавлю от работы вражия, прими в царствие Твое преднебесное, от верхи очень мысленное, воежеволтаряти в нем пресвящение Евангелия Твоего, соблизившего Твоего ангела смерти. Выбачайце, цётачка, што так часта назаляюся вам, але бачыце, неяк моташна зрабілася сядзець аднаму. Дык вось прыйшоў да вас у госці. Дык што за цырымоніі? Можаце гасціць у мяне хоць кожны дзень, ад рання да вечара. Мне самой веселей. Бо хоть вы у нас недавно закватаровали, а уже лечу вас, як своего человека. Только не стукайте там по-панску в двери, а просто увоходьте и все тут. Дякую вам за щирость и ласку, хоть и сам не ведаю, чим я на все это заслужил. А где ж это господар ваш молодый? Полетел у город, сяго того купить. Сьогодні ж імяніни його. Дык мо той сёй здарыцца ў хату, а тут... Шкада, што я раней аб гэтым не ведаў. То ж належала я падарунку якім падумаць. О, мой сынок, не тыя цяпер часы на падарункі. Гэтая вайна, гэтая бязладдзе, гэтая, як той казаў, рэвалюцыя, пахавалі тыя хвіліны, калі людзі маглі думаць і аб падарунках. А вот сын ваш не забылся, однако, об имянинах. Не забылся, бо молоды еще. У голове пусто. Подумайте, скасовали чиновництво. Застался без службы. И хоть бы что, не на грош той сталости. Одно маракуя все об тым, як это и знов вернутся некие там его ранги и клясы, и усялякое добро само посыпется с неба. А что ж он, по-вашему, повинен робить у гэтае чиновницкое безработица? Что? Хоть бы взял, як іншие, да подвучился боты шить, або хоть латать. Ну, латал бы, и копейка живая была б у хаця, а так... Дык трудно такому деликатному панічу за гэткую чорную работу взяться. Який он там деликатный. Я сама з ягоным бацькам людзі вясковыя. Мой нябожчык-гаспадар жыў пры бацькох на маленькім надзеле. Адзін яшчэ сяк-так мясціўся ў сям'і. А як жаніўся, дык і не хапіла абаім месца. Тады мы ўзялі і пайшлі сюды, ў Менск, шукаць службы. Спачатку было вельмі цяжка. А пасля нічога сабе. Я мыла людзям бялізну, а ён прыстроіўся ў акружным судзе, быў там пры вешалках і кур'ерам. А вядома, ў судзе народа усялякага прыходзіць шмат. Ды пакуль там дойдзе хто да вышэйшага начальства, пачынаць мусіў спярша ніжэйшага. Гэткім ладам недастачы вялікай не цярпелі, ды нават хлопца свайго праз усялякія там навукі да чыноўніцтва давялі. Пасля мой памёр вечна яму пакой, а я засталася адна са сваім мікіткам. Так што, як бачыце, ніякай далікатнасці нямашака. А я ж спачатку меркаваў іначай, бо дзе ж там? Ён гэтак заўсёды можа сябе паказаць. Ну як бы сам губернатар? Гэта, мабыць, ён... Нагледзеўся, бо служыў у губернатарскай канцелярыі за нейкага там рэгістратара. Ах, вось яно што! Ха, але гэта не бяда. Калі ён выйшаў родам з сялян, то ніякай працы не павінен чурацца. Ну так. Асабліва павінна яго пацягнуць туды, адкуль ён прыйшоў. На вёску, дзе столькі поля някратанага ляжыць. Ой, ляжыць. І мне здаецца, цётачка, што яго туды пацягне. Не цягне яго туды, мой саколік. Ой, не цягне. Стары згарусціў быў лішнюю сотню. Маніўся кусочак зямлі з хатай купіць, але не ўспеў. А яму, свайму мікітку, што я наталкавалася, каб з'есці ў бацькаву думку, не паслухаў. Цяпер ні зямелькі з хатай, ні грошай. Эй, цётачка, не так ужо дрэнна, як вам здаецца. Устаткуецца ваш мікітка з часам і пойдзе па розум да галавы. А цяпер ён жа яшчэ малады ў вас. Ды разумеецца, малады. Яшчэ зусім малады. Яно ж наракаць на яго роднай маці гэдак не выпадае. Але падчас, як прыйдзе нешта нейкае, дык і гаворыш, спачатку палягчэе на сэрцы, а пасля шкадуеш, ён жа маё родненькае дзіцё, ды адзін, як той Васілёк у жыце. О, меч Добротчим і професор у нас! Здрастіте! Майму кватэрнаму гаспадару нізка кляняюся. Апрача гэтага, позвольце, пане рэгістратар, павіншаваць вас з імянінамі. Жычу вам надзець шліфы калецкага асэсара. Дзякую, меч Добротчым, дзякую. Шчыра мяне цешыць, што аб гэтым не забыліся. Жадаю, каб і праз год мы з вами ў гэтай кватэры таксама меч Добротчым віншаваліся. А аб гэтым трудна загадзя варажыць, бо я ў скорасці зусім выязджаю з Менску на вёску. Як жа гэта, пане настаўнік? Мы ўжо да вас так прывыклі, што мне здавалася, ніколі не разлучымся. Там на вёсцы я патрэбнічымся тут, цётачка. А да таго, не люблю я гораду. Паветра тут цяжкае. Меч Добротчым, мамаша. Прышакуйце закуску, бо не задоўга і госці збяруцца. Божачка. Опля. Взяў. І пляшку бачу, а кажуць, што не можна дастаць. Усё можна, толькі меч Добротчым. Асцярожна. Вось тут. Давай. Селядцы. Ай-яй-яй. Цыбуля. Ой. Сало да іх. О, ну кажуць. Ну. Кілечкі. Пальцы госцікі меч Добротчым аближуць. Добра, добра, пайду. Давай, давай, давай, мамаш, ідзі, ідзі, ідзі. О. Як я уважаю, гучны баль у вас сёння будзе. А, так, так. У нашым чыноўніцкім становішчы іначы не можна. Як чуць, што зблышу, дык і пачнуцца усялякія суды да перасуды. Адзін будзе казаць, што па службе атрымаў паніжэнне, другі, што ў карты прагуляўся, а трэці, што з кнэра. А гэта найгорш. І пайшла пісаць губерня, не цярэбіся. Становішча менш Добротчым, пане мой, абавязвае. А вы плюнулі б на тое, хто што кажа, жылі б сваім адумам. Пры тым, якое тут чорта чыноўніцкае становішча. Калі яно ўжо не стаіць, а ляжыць. Да яшчэ як ляжыць, як трухлявая калода. Не, ды ж Добротчым гэта яно ляжыць так сабе да часу, а потым зварухнецца і падымецца. Чакай, бабка Пятра! Пакуль ваша гэта становішча ўстане, то вас саміх чэрві паточаць. Ды скажыце, калі ласка, каму і на што патрэбна гэта ваша з мёртвых паўстанне? Ды каму якую тут карысць вы прыносілі, як яшчэ стаялі? Мы цвёрда стаялі. От, на варце святога расійскага самаўладства і баранілі тутэйшую рускую народнасць ад іннароднаскага засілля. Вось яно што, меч Добротчым. Баранілі? Няма чаго казаць, баранілі. У лапці абувалі, з торбамі пушчалі, ды ў сібірскія катаргі вывозілі. Гэта называецца баранілі? А што вы, наваспечаныя рэспубліканцы? Беларусы, ці як там вас? Што вы мне цёся бараніць? Бо да гэтуль, меч Добротчым, вы яшчэ нічога не ўбаранілі. Мы баронім саміх сябе ад вашай навалы. А меч Добротчым нічога не выходзіць. Вашы сходкі ці там з'езды раскідаюцца, а саміх на казённы хлеб садзяць. Раскідаюць, во, і ўсё тут, меч Добротчым. Але раскідаюць. Толькі ж думак нашых і сам Люцыпар не раскідае, бо мы служым вялікай ідэі вызвалення. Вызвалення? А, усё гэта глупства, меч Добротчым. Ідэя вельмі скупая, пані. Ні шэльга слугам не плаціць, хоча, каб на яе ўсе дарма працавалі. А ў мяне, пані прафесар, душа рэальная. Хто мне лепей плаціць, таму і служу. І кіхаць хачу на ўсялякія ідэі. Мая лінія жыцця вельмі простая. Памыляйцеся, пане рэгістратар. Ваша лінія не простая, а крывабокая, цямняцкая ваша лінія. І ўжо вядзе вас туды, адкуль не варочаюцца. Меч Добротчым, меч Добротчым, вы мяне абражаеце. Я не цямняк. Пане дырэктар беларускай басоты. Выбачайце, я крыху пагарачыўся. Ты ізноў з ім павадзіўся? Не, ды ж Добротчым я з ім не вадзіўся, а толькі так, а палітыцы паспрачаўся. Ой, Этими своими спрячками ты только людям кров псуешь. Псуете меня, мамаша. Не могу ж я, между прочим, набрать губу воды и молчать, коли он бестит мне життёвые погляды. Ой. А прича того, мамаша, мне сдаётся, что от нашего кватаранта большевицким духом пахнет, а мне от этого паху у носе крутить. Ну, а коли большевик, так что? Большевик так само человек. Может, человек, мамаша, а может и нет. Вот с нашими рангами и клясами обыходится зусим не по-человецку. Мамаша, между прочим, я прошу вас. Я этого вельми хочу. Спомеж инших гостей будут у меня сегодня одна мадам, поп, справник и пан. О, боже ж мой. Так вот, мамаша, коли кто из них звернется до вас яким словом, то вы старайтесь отказывать у носу. И менее уживайте этих своих простых выразов. Ну, вот, коли с мадамой зойди гуторка, то не кажете «панечка», а «мадам сеньора». Коли с попом, то не кажете «батюшка», а «отец духовный». Коли со справником не просто справник, а «ваш родие». Коли с паном не просто «пане», а «ясне пане грабе». «Мамаша! Мамаша!» Усё гэта тутэйшая гра та персоны. А, божачкі. Дупрот, чым людзі аднолькавага са мной святапогляду. Я маю што аднолькавых рангаў. Так я хачу, каб яны ведалі, што мая радня не ніжэй стаіць за іхняю. Ну і госці, адкуль ты іх выкапаў? Яны ж уперад у нас не бывалі. Не бывалі, не бывалі. Между прочим, уперад была іншая палітычна-эканамічная сітуацыя, пры якой яны не ўсюды маглі пабываць. А цяперака, як з большага рангі ды клясы абшліфаваліся, вось яны, гэтыя госці мае, і складаюць нам, нам, мамаша, першым візіту. Хай бы лепі яны не складалі, а то скачы перад імі, немаведама як. Мамаша! Вы, между прочим, отказывайте, як я вас вучил, а у всяких інших церемоний я сам буду доглядать. Ай, будь еще одно. Чего як ты? Будете витаться, то одну ногу, о, вот так, оттягивайте назад и робите реверансу, вот так. Ну, добре, добре. А важнее за все, старайтесь, як найгустей у нос, добрый, мамаша, добрый, у нос. У нос, бек, у нос. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Дозвольте познаёмить, мамзель Наста Побягунская. А гэта настаўнік Янка Здольнік. Между прочим, гэта той беларус, аб якім я вам ўжо успамінаў. Не ўлюбецеся ж толькі. Вельмі цікава з вами пазнаёміцца. Нам таких як найболей патрэбна. Якую загону? Ой, а ці не можна мне ад гэтых паноў, дзе на хвілінчку схавацца? Можна, можна. Пойдзем са мною ў другі пакой. Правдивая Побягунская. Кто такая? О, милая, милая и симпатичная. Между прочим, мамзеля. На все боки ведя широкое знакомство, моя заусёды об усім и об усіх с пэўных крыніц пэўные вестки. Ну, повинен вам сказать, между прочим, что я на першая, да и, мабуть, апошняя слабость моего сердца. Колькі раз рабіў ёй свае асвечыны, каб, значыцца, аддала мне сваю руку, але штось не клеіцца. Кажа, калі будзеце асэсарам, тады пайду. А за рэгістратара кажа, не хачу. І хоць ты ёй, ну, з пальца выйсці тое асэсарства, а падавай і ўсё тут. Ай, але я надзеі не трачу. Зменіцца палітычная сітуацыя, атрымаю ад начальства асэсарскую рангу, і мамзеля Наста будзе маёй. Бо особа, як вы бачите, спрытная. Спрытная. спрытная. Але і пры змененых сітуацыях, каб вы толькі са сваім асэсарствам і з гэтай мамзэляй не вылецелі ў трубу. Трубу. Зайздрасць яго так і разбірае медж ды продчым. Так. Дзе мае тут чыноўніцкія адзнакі? О, опля. О. Ой-ой-ой, што я бачу? Без усякай цырамоніі нашаму дзявоцкаму стану канкурэнцыю робіць. Як кокетка флиртуеце з люстэркам. А яшчэ калежскі рэгістратар. Але і мамзалі нас стамедж дэпрэт, чым сягоння падфуфырылася, як на балі маскарады ў белую залю. О, на баль як на баль. А раптам з гасцямі сустрэцца прыйдзецца, дык чаму ж крахую не паднядзеліцца? Ай, так, так. На тое ж і сягоння мае імяніны. Я не аб імянінных гасцёх кажу. А аб якіх жа гасцёх яшчэ медж дэпрэт, чым? Які ж вы не дагадлівы. Вы аб немцах? Няўжо ж аб кім? З пэўных крыніц я маю пэўныя весткі, што яны яшчэ сягоння будуць у Менску. Оліхонька, каб хаця не ўваліліся на імяніны, а то сапсуюць усю абедню. А, так медж ды прочым, хай сабе ідуць. Гэта мне пад руку, буду зноў засядаць у губарнатарскай канцелярыі. Канцелярыі? З пэўных крыніц я маю пэўныя весткі, што немцы, як прыходзіць, адразу хапаюць усіх на работы, акопы капаць. Гэта вам не губарнатарская канцелярыя. А я ўжо ведаў аб гэтым і загадзя забарыкадаваўся. Гляньце! Пажарніцкая куртка. І каска! Фі, што гэта значыць? Тое, што немцы пажарнікаў на работы не бяруць. Ну, ось я і падумаў аб гэтым раней. І ўпісаўся ў менскую пажарную дружыну! Гості мае ідуць! Гості, медж ды пробчым! Мамаша! Мір очагусяму! Міласці прашу! Прашу пакорна. Калі ласка, заходзьце. Маю гонар пазнаёміць. Медж ды пробчым, а я мамаша. Мамаша. А гэта мамзель Наста Пабягунская. А што гэта ў вас, мусье, за такі арыгінальны ўбор? Напамінае сабой форму аляку пажарна. Ой, мадам сеньёра, вы згадалі, гэта, ой, гэта як яно? Ну, а гэта медж дупруту, чым прынёс мне мой прыдворны кравец для меркі. А я так захапіўся найяснейшымі гасцямі, што забыўся зняць. Ой, фу. А медж ды прочым, я заказаў сабе гэты віцмундзір з пэўнай мэтай. Прыходзяць немцы, пачнуцца балі, рауты, маскарады, а ў мяне во і гатоў маскарадны касцюм, медж ды прочым. Але выбачайце, найяснейшыя госці, пайду ўжо скіну, медж ды прочым. Мусье, але вы фарсу. У вас мундзір са шліфай. Опля. А, гэта зроблена спецыяльна для маіх медж ды прочым найславутнейшых гасцей. Ну, хацеў прыняць іх, як і калісь прымаў, розных, дастойных асоб. Медж ды прочым, міласці прашу. Ага. Тетя тут живе дядька Микита з носок. И не дядька, и не Микита, и не з носок. А тут живе меч допротчим. Колежский регистратор Никити Зносилов. Ой, а я не ведаю. А коли не ведаете, то чего улезли? У чужую хату, между прочим. Бачите, мы с татком шукаем нашего наставника. Ага. Здольника. Ах, так бы отразу и сказали, детки. И он тут. Зараз покличу. Пане наставник, до вас гости пришли. Вось, милые, дорогие гостики. А я все разважал, ти приедете сегодня, ти не приедете. Приехали. А гэта, тетушка, ты самые подорожники, об яких я вам вспоминал. Вось гэта. Ой. Моя наиздальнейшая вученица. Аленка. Аленка. А гэта батька яе. Лявон Гарошка. Найлепший господар з усяго села. Лявон Гарошка? Лявон Гарошка, як же это так? Ці вы не з Дубровки? Але, милая, з Дубровки. Ну, теперь вспомнила. Это ж мы близкие свояки. Твой дед и моя бабка были родные брат и сестра. Так чего ж мы стоим? Сядайте, мои дороженькие. Пане наставник, попросите, как сели. Мамаша, мамаша, между прочим, выехали с этим свояством, як с козами на торг. Перед гостями мне всю репутацию попсовали. Хотя не вздумайте еще за стол их садить. О, божечка. Кого там еще нелегкое неси? Это ж одни из моих добрых знакомых, между прочим, паны в ученые. Сустрел их на Довичи на губернаторской улице, где они шукали правдивых типов белорусских. Ну, я и сказал, что один такой тип кватарует у меня. Ось, видать, и пришли поглядеть. Помеж іншим, один из них усходний ученый, а другий заходний. Извините, сударь. Шепрашим пана. И вы здесь. И пан ту. Добро трапили между прочим паны в ученые. Вось той, ну, белорус, об яким я вам казал. Пане наставник, а гэта паны в ученые, якія вельми цікавятся вашим... белорусским... пытанню. Так вы это и есть настоящий белорус? Але, пане вучоны, да не один. Во еще один белорус. Да и две белоруски. Лявон Гарошка, Аленка и теточка Гануля. А это тоже белорусы? Гэта... так само белорусы, только из породы ренегатов и дегенератов. Шепрашим пана, панське имя и назвиска, прошу пана. Янка Здольник, пане вученый. Януш Здольницкий, незаводный тип сходня красивого поляка. Людность обецне раскшевеща на две голензи родовы. Племя белорусинов и племя теж белорусинов, але с походзення ренегатов и дегенератов. Мова очиста, огульна польска, але бардзо удосконалена, с великим домешком незразумявых слов. Ян Здольников, истинно русский тип северо-западной области и, безусловно, с примесью монгольско-финской крови. Народность ныне распадается на две родовые ветви. Племя белорусы и племя тоже белорусы, исходящее от ренегатов и дегенератов. Родной язык общерусский, великолепно усовершенствованный, но с большой примесью непонятных слов. А, терас, Пан бенч ласков поінформовать, як на білоруським нажечу бжмі назва ойчизни вашей. Прошу, пана. Білорусь, пані вучоне. Хі. При баданню білорусіну висвітлена надзвичайна околічність, а міновіче, вже в історичним, політичним, лінгвістичним, етнографічним і іншим баданням розправам шахпольським альчизну свого білорусіні називаю Білорусь. При опросі білоруса вияснена необыкновенна особенность, а именно, вопреки историческим, географическим, этнографическим, лингвистическим и дипломатическим всероссийским исследованиям и трудам, отечество свое, белорусы, почему-то называют Белоруссия. Весьма вам благодарен. Мои научные исследования на сегодняшний день окончены. Честь имею кланяться. Незмерно вдячны пану естам. Моя бодання наукове на день дзісейший сон закончены. Мам гонор пожегнать пана. Фу. Мусьє регістратор, зробили нам сьогодні по правді милую несподілку гними двома персонами, які тільки що вийшли. Тут у Мінську так трудно споткать правдивого ученого. Так, але ми не таких ще побачим, як буде у нас у Мінську Междупродчим університет. Междупродчим, мамаша! Ці не дали б чого закусіть нам, бо соловей одними піснями сит не буває. Калі ласка, прошу за стол. І вас так само. Дякую. Що ви, сватійка, я і такі важливі особи. Ой, ще з лавки звалюся з перепуду. Ми, тьотушка, перейдем у мой покой. Кап вам не замінать. Чим мамаша, я вас просив не запрошать їх, а ви все свою правите. Ну, а тепер на яснейшие гості, коли усе ми вже уселися, можна починати. За здоров'я достойних міждупродчим гостей. О, не-не, за здоров'я іменинника. Виват! Покорно дякую. Только я мушу у вас, между прочим, мадам и мусьи, попросить пробошения за скромную, вельми скромную вечеру. Сучасное революционное забурение, выкликавшее часовый упадок рангов и клясов, подкосило и экономичные подвалины добробыта русской интеллигенции. Так что, коли и скромная вечера, то не по моей персональной вине. Не вечер скромная, а вы сами, мусье Зносилов, вельми скромные. Но вы скромные. Теперь такую закуску можно споткать только у надто высоких особ. В нынешние времена даже его преосвященство воззавидовало бы сиим блюдам. Ой, часы. Веселей жили наши батьки. А, да что батьки? Я сам як жив. Ой, а я напиток ваш. Пусть я знасилую. Цудовные. Ничим амброзия. А там, сеньора, а вы сгадали. Так оно и есть. Это самая натуральная амброзия знаменитой тутайшей фирмы «Аля самогонка», доставленная из винных подвалов «Пилип и К». Панечка! Ой! Мадама музей! Ой! Калі ласка, вот гэты деликатный кусочек еще. Музей? Бестопрота, чем мамаша? Не мадам музей! А мадам, сеньора, чи ж гэта так цяжка, ды ў нос, ай! Ну, а цяпер, высокая шанаваная госці, падымем тост за нашых наймілейшых мадамаў і мамзелі. Хай живуть, хай цвітуть наші квітки, наша солода, вот. Розверзіся, врата адові, і сам Антихрист со своїм сонмом Святою Руссю завладоша, ежели созерцать все творимое нині! Ні поліції, ні поліцмейстера, ні майонтку і ні провожу! Ні рауту і ні журфісу! Ні рангу, ні клясу, між допротчим. Ой, а я думаю, что-небудь да есть. Есть, наприклад, свобода. Что хочу, то и роблю. Вось узять хотя бы тое, кто, коли до революции у Менску лузал щемочки, а? Никто. А теперь усе и усюда, и дома, и на улице, и на вот у театры. Лузай себе шапку на вушу натягнуш. Батюшка духовий, святий угоднік. Калі ласка, яще ось гэты таўстейший кусочек. Благодарствую, матушка, благодарствую. Меч ты прото, чем мамаша, не святый угодник, а отец духовный. Ну а теперь я, высокие гости мои, пропоную тостом. Не. Теперь я пропоную тост. За немцев! Хай живут немцы! Роллер, фарми химмертоллер, рольми гюнен герішвінт, ластами заусен, відер. Може, дорогі господари, дозволіть нам пайсці? Калі ласка, вибачайте тільки за недохватку у яде. Сыты. Дякую. Дякую. Дякую. Не время ли нам подумать и уложи в очаге мамаш? И зачем еще не час, между прочим, наяснейшие гости? Зачем не час? Не. Наша большая. Поддаюся. Только ж не большести, а вашему одному голосу, мадам сеньора. Мадам и мусье, а мы с мамашей, между прочим, вас немножко проведем. Ну і панське ігрище, таке ігрище. Тут нема на їх довгий пугі. Не ляжіть, татки, серце до їх. Ой, не ляжіть. Цікаво, да кого ж гэта у Аленкі серце ляжіць? Ви вже об гэтым павінны ведаць з майго лісту. А так, да навукі і навучання. Але ж, вучыцца і навучаць. Навучаць і вучыцца. Вось до чого моє серце ляжить. Не була б то моя найздальнейшая вучаніца. Де ще, як ви казали, білоруського роду. Ой, перехваліть, дядька наставник. Але ведаєте, що? Ні, не ведаю. Не можна перебивати, дядька наставник, коли інших то говор. Ого, ми навіть уже серйозно зробилися. Дик вось що. Як виїхали ви з Дубровки, я у шапку не спала. І поїхала у Вільню. Аж у Вільню. А так, пані наставник, аж у Вільню. Там прослухала наставницькі курси. І тепер я ваш товариш. Я так само наставник. Вельми приємно познайомитися з новим конкурентом у моїй професії. А тепер я хочу вчитися на курсістку, потім на доктора, а далі... А далі? Не ведаю. Але діля гэтай мэты мені татка у Менск до вас притарабаню. Одно... Трохи не у час. Не у час? Так, гэтыя новыя акупанты ды іншыя з грызоты не даюць табе спакойна працаваць у Менску. На маю думку, найлепей пакуль што ехаць на вёску і там прывучаць да навукі людзей і самой ад іх вучыцца. Бо я таксама выязджаю на вёску. На вёску? Ну што ж, на вёску дык на вёску. Нават хоць у пекла. Хлеб выпарайце. Там вельмі горача. Значыць, згода. Згода. Не адкладваючы справу ў доўгі мех, лахі пад пахі, да яшчэ заўтра скакей на свежае паветра. Але і кніжак з сабой набяром. Абавязкова. Але толькі беларускі дзядька-настаўнік. Аб іншых і рэчы быць не можа. А ты, сарока, калі ўжо адсакатала сваё, аддала б настаўніку тое, што прывезла. Угу. Калі я саромлюся. Ну што ты? Мабыць, нешта брыдкое. І зусім і не брыдкое. А нават як цётка Агата казала, дык дужа прыгожая, самі гэта скажаце. Прымеце, калі ласка, дзядзька настаўнік, гэтую драбніцу ад сваёй шчырвам удзячнай аданай вучаніцы. З нашага лёну гэта кашуля. І з нашай воўны гэты пояс. А сама я власнымі рукамі ад шчырага сэрца ўсё гэта выткала і вышыла. А ад мяне прымеце вось гэту лыжку. Сваё яблані сваімі рукамі зрабіў. Дзякую! Ад усёй душы дзякую! Не ведаю, чым я заслужыў гэтую ласку. Радуйся, усіленная! Абвяшчай усім, усім, усім! Немцы окупавалі Медждупротчым Менск! А бора мать! Ну і чорт з імі! І зусім не чорт, пані беларус! Чорт! Зусім не чорт! Немцы едуць, немцы ідуць, немцы нашых падвязуць, ля-ля-ля! Медждупротчым, што гэта ў вас, пані професор? А гэта... Праўдзівая кашуля, праўдзівы пояс і праўдзівая лыжка, пані рэгістратар. О-о-о! Так як я ўважаю, то і вы сягоння Медждупротчым імяніннік. А так, імяніннік, імяніннік, толькі з іншае планеты. Маё найніжэйшае ўшанаванне мусе прафесару Герспічыні. А я думаў, што вы сягоння ўжо Медждупротчым не прыйдзеце. Справы затрымалі, але затое сёння мы зможам пазаймацца крыху пазней. А гэта што яшчэ за такі позны госць? Гэта не госць, а нейкі важны дырэктар. Вучыць Мікітку па-нямецку гергітаць. Хто ён родам, напэўна, не ведаю. Але сам ён кажа, што ён немец. Людзі кажуць, што італьянец. А мне здаецца, што ён проста, як і мы, тутэйшы. Медждупротчым, мамаша, апаражніце стол, бо нам трэба хутчэй вучыцца урокаў. Ага, ага, добра. Аленка, дзядзька Зарожка, пакуль яны будуць вучыцца сваіх урокаў, мы пойдзем у мой пакой. Медждупротчым, я гатоў, мусье професор. Можам прыступаць, мусье рэгістратар. Вчора мы збольшага прайшлі аддзел прывітанняў. Сёння мы павінны іх паўтарыць болей стала. Ітак, мусье Знасілаў, як вы прывітаеце, спаткаўшы немца? Гутта морген, гэр, германіш! Ну? Добра, добра. Ну, а цяпер як вы прывітаеце, спаткаўшы немку? А, гутта такт, балабос, ты прусіш? Ну, правильно. Ой, і зусім не балабос, а фрау. Паўтарэце, фрау. Фрау, фрау, ну, фрау. Ой, добра. Ну, а як вы прывітаеце, спаткавшы вось такое малое немчынё? Щаба з гуд гаркендер футрляпт між ды прочым. Куды вы заехалі? Ну, куды вы заехалі? і зусім не шабас, а... Нехта ці нешта, здаецца, як бы недзе стукае. А правда, меджу протычым, стукае. Дык можа ўжо, гэр германіш! Усякі стук мяне нервуе. Не магу спакойна выкладаць лекцыі. Пакуль што маю гонар выйсці. Заўтра пачнем прывітанне шыварат на выварат. Нет, да прывода, чым мамаша. Мабыць, па праўдзе немец стукае, бо далікатна. Ой-ой-ой. Дзеці, адчыняйце дзверы і крыху прытрымайце яго, пакуль я перадзенуся па пажарніцку, бо чаго добрага прыйшоў на работу хапаць. Божачка. Так, так, гусар на саблю опираясь, в глубокой горасці стаял. Гута Морген, гэр германіш. А бач, і немцы дзяюцца ў форму лякум пажарны. А, гэта каб іх саміх, мабыць, на работу не хапалі. Скажыце, ці не можна ў вас папрасіць у гэтую манерку трошачкі вады? Ой, на якую я халеру пацеў столькі над гэтым шпрэхэндэйчым, калі яны па-нашаму лепей ад нас саміх шпрэхаюць. А! Мабыць, гэта мне здаецца, або ён удае, што ўмее па-тутэйшаму. Так, зіхен зіша, вот, заразіш, а, зірну ў слоўнікі, як яму адказаць. Так, дзе мае слоўнікі, так, вот, так, можна, можна, так, вады, вады, можна, колькі хочаце, няма гэтага, каб іх пярун спаліў гэтыя слоўнікі. Так, кіндерфрау, між прочым, фатерлянт, гэр-германіш, гэта, ой, мама. О, што я бачу? Рыхтык рускі генерал. Але хоча дурня клеіць, каб выкруціцца ад палону, ваше высокае правасхадзіцельства. Я вас павінен, як верны нямецкі салдат, забраць у палон, бо вы ёсць рускі генерал. Ай! Во, между прочым, папаўся, як мурза ў студню. Ай-яй-яй! Як жа яму вытлумачыць, што я не генерал, а кулешкі рэгістратар. А, о! Пашукаю яшчэ ратунку ў слоўніках. Так, генерал. Генерал. Вот, пажарная каманда. Ой-ёй-ёй, моя ты босая каманда. Няма ў слоўніку, дзе той прафесар з печыні, які яго нячысцік выкруціў гэту небяспечную для мяне хвіліну. Ой-ёй, ой-ёй-ёй. Я чакаю, ваша высокае правасхадзіцельства. Рыхтык-рэх, между прочым, шапас гуд, фрау. Ой, это сам, фатерлянт. Зараз, зараз. Ай-яй-яй-яй-яй. Ратунку аднекуль, збаўленне аднекуль. Забяры ў палону, нямецкі палон, і жыві там як хочаш. А мой же ты палюча, а мой немчик, не бяры у мяне апошнюю мікітку. Ой-ой-ой, ай, так, што будзе, то будзе. Папрабую загаварыць з ім па-нашаму, можа, зразумее. Так. Мусье немец, ясны пане немец, я не генерал, а толькі пажарная каманда. Ну, вот, ну, пажарнік менскай меджды протачам, пажарнай дружыны. Дакумент маю на гэта з пячаццю. Бачце, я толькі кум пажарны. Каб я з гэтага месца не зайшоў, калі я генерал. Заўсёды генералы кажуць, што яны не генералы, калі іх на генеральство пачынае ім самім бокам вылазіць. А дзеля гэтага прашу палон. А што ж гэта робіць? І зразумеў, і не паверыў, гвалтам робіць генералам. Чаму ты скрозь дна не правалілася, мая ты пажарная каманда? Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Матачкі мае родныя, бацячкі мае хрышчоныя, што ж гэта робіць? Садом і гамора. Пані настаўнік, дзядька беларус, ратуйце. Немец мікітку у палон цягне. Ой, гэр германіш, кіндер-фатерлянт, балбосточка мой ненаглядный. Не губи моей молодости, не бери у полон. А я больше николи не буду генералом. Что здарылося, пане регистратор? Ой-ой-ой, мусье Невин зробив меня меньше допроту, чем генералом. И хочу у полон тягнуть, а я не хочу быть генералом. Я не хочу у полон тягнуться. Ой-ой-ой, пане наставник, батька белорус, вибавляй з єгипетської неволі. А ви дайте йому. Ой. 3 рублі, йони відчепиться. Ой, я 10 дам, тільки ратуйте між допрочим. Так, ой, мама, що гроші засталіся у регістраторських між допрочим. Позичте, пардон, пане наставник, позичте мені до завтра. Калі ласка. Вось вам ясні, пані немец, гергерманіш, пакуль што контрибуцыя. Заўтра дам анексію. А калі не хопіць, жонак, дзяцей, залажу. Мамашу мне дзпрот, чым толькі дайце перадышку. Не цягнеце ў палон. Прыжу вас. Ну во, загаварылі б адразу гэткім языком. Ваша высокае правасхадзіцельства. Салка, Уд, Грышка, ладзілі дуду, айнцвайнрайн. К чорту пажарніцкаю каманду! К чорту пажарніцкаю кар'еру! И немецкая шпрехан к чорту. И немецкая губернаторская канцелярия к чорту. От завтрашнего дня займуся свободной профессией. Буду на Койдановской гандлявать немецкими рублями. Маша, мабуть, допрот, чим продали щось в ціні, а? Не на іголочку, як хто зачарував. Нещасливим для гандлю і мені сьогоднішній день випав. Гедак. Как би хто на смех запитався об марках. Русські кажуть, давай, німецькі кажуть, мабуть, допрот, чим німцю продай. А зі того німця зловиш. Де ж його зловиш? Коли не по чутках, амаль, ціня вообще з городу вийшли. На хвилиночку, пані мусі, хочу вам нешта запропонувати, може з ласки своєї, купіце у мене марки. Панечка, купіце у мене пацерки, а може во гэта усе за полцяны аддам, усе за полцяны. Тихо, мамаша, не жду прот, чим мамаша. Я вам не один раз сказав, я ще кажу, у вас зусім нема гандлярської жилки. У вас не хапае нават чуткай кемнасці у гандліва-прамысловых справах, дзе вымагаецца ад прадаўца пэўныя веды ў пазнанні душы купляючага, яго грамадзянскага і сацыяльнага становішча. Ну вось, напрыклад, между прочым, вы толькі што запрашалі. Купеце, за паўцаны аддам, за паўцаны! Ну? Ну, разумеецца, кожны падумае, што ў вас зусім дрэнны тавар, якога і за паўцаны не варта купляць. Таксама паміж купляючымі трэба выдзяляць іхнія рангі і клясы абавязкова. А вы, як, напрыклад, толькі што не разгледзіўшыся, які дакладна хто ідзе, проста з моста кажаце. Панічка, между прочым. А по-моему, зусім не панічка, а самая меншая мадама. А можа нават мадам сеньёра. Да якая яна там мадама? Просто нікая. Ну, мамаша. Ціха тва, Божа. Ой, а хоць бы нават между прочым і такая нейкая. Усё роўна, мамаша. У гандлёва-прамысловых адносінах, мамаша, мы павінны рабіць від, што яна і не такая там, і не нейкая. Для нас адно важна, каб тавар куплялі, каб тавар не залежваўся. Ай, нечда проты, чым мамаша. Я ўважаю, што апрача ўсяго іншага, сягоння ў дабавак, нейкі выключны дзень. І вам ніякай гандлёвай здзелкі, бадай, не ўдасца ўжо правесці. Дзелі гэтага, ідзеце з таварам дамоў, шыкуйце вячэру, а я застануся яшчэ тут. Думаю, можа мне ўдасца злавіць меч ды прот, чым якога немца, і ўсучыць яму ягоныя маркі. Толькі пільнуйся, сынок, каб ён не ўздумаў цягнуць цябе ў палоны пры адступленні. Як тады, пры наступленні. Мамаша! Мамаша! Я ж прасіў вас не ўспамінаць мне аб гэтай трагедыі майго жыцця. Ой, ага! Калі спаткаеце прафесара Герспічыні, ну, то напомніце яму, што я ўжо яго чакаю на практычную лекцыю аратарскага мастацтва. Ага. Ось. Ой! Толькі схаджу на мінутку на Койдановскую. Чого? Чого, чого? Паслухаць! Як там стаіць курс на валюту? Як вы заўсёды, дзядзька настаўнік, мудра вельмі разважаеце, аж на мяне часам страх бярэ. Вось, напрыклад, ідучы сюды, сказалі вы, што мы павінны дабівацца, каб быць не толькі гаспадарамі самі над сабой, але над сваёй воляй. А як жа іначай, Аленка? Якімі праскошамі матэрыяльнымі нас не надзялялі, ніколі яшчэ мы не будзем шчаслівымі, пакуль чужая воля будзе гаспадаром над нашай воляй. Каб гэтага не было, мы павінны растаптаць, знічтожыць даўгавечную ману, што мы не ёсць мы, што мы нейкае нешта, якое абы накарміў як быдлё, дык і сыта будзе. Мы павінны душу нашу народную выявіць у сваім я, у сваёй самабытнасці і смела сягнуць па сваё неадымнае права самім распараджацца гэтым сваім я. Але цярністы шлях мусіць прайсці душа народная, пакуль збавіць гэтае сваё я ад чужой няволі. Зірні на Менск, мілая Аленка. Тут колісь, як сказана ў нашай песні аб паходзе Ігара, продкаў нашых галовы снапамі так услаліся, душу ім ад цела веялі, а чырвоныя берагі Нямігі не зернем былі пасеяны, а касцямі гэтых жа продкаў нашых. З гэтага што мы бачым? Што яны за нешта змагаліся, калі пад сценамі роднага гнязда косці свае пасеялі. А ўміралі, відаць, са славаю, бо ў песні іхняе ўміранне засталося жыць вечна. А ці ж увекавечыць песня змагання і ўмірання патомкаў нашых? А? Не, бо мы змагаемся і ўміраем за чужое. Шмат хто із нас ужо змагаецца і ўмірае не за чужое, а за сваё, а песня аб іх ужо не забудзе. Гэта адзінкі, мілая Аленка, а душа агульнаграмадская яшчэ дрэмле. Скіне сваю дрымоту і душа. Абы толькі гэтыя адзінкі, што ўжо змагаюцца, больш ясны паходню распалілі і асвяцілі сцежкі ўсе для паўстаючай грамады. Што ж, можа і твая праўда, Аленка? Мая! Мы як бы пачынаем ужо расплюшчваць вочы і паўставаць супраць тэй паганай маны, што мы не ёсць мы. Што мы не ёсць мы. Але яшчэ хістаемся. Хістаемся. То ўправа, то ўлева. Яшчэ ясна азначанай мэты не можам сабе ўявіць. Яшчэ мэты не можам сабе ўявіць. А мэта ж у нас адна. Адна. Колісь амерыканцы, змагаючыся з Англіяй за сваю незалежнасць, напісалі на сваім сцягу несмяротныя словы. Амерыка для амерыканцаў. Амерыка для амерыканцаў. І гэта памагло. Амерыка цяпер вольная. Вольная. Павінны і мы пайсці па яе слядах і напісаць агністымі рунамі на сваім сцягу. Беларусь! Беларусь! Паня Мусье, можа патрабуеце маркі? Ой, гэта вы мец дэпротчыва, пане професар. Ой. Як маецеся, пане рэгістратар? Дзякуй, медзду протычам. Так сабе. Нічога сабе. Ой. А што гэта вы тут медзду протычам парабляеце, а? Мы прыехалі татку з палону вызваляць. Бачыце, немцы яго ў абоз пагналі, дык мы, баючыся, каб яго нямецчыну не загналі, паехалі ўслед на падмогу. Ты ж у мяне адзін татка на цэлым свеце павінна ратаваць. Тут так, так. Было б няважна, каб звезлі з хаты апошняга меджду протычым бацьку. А што вы тут парабляеце, пане рэгістратар? О, маркі людзям раздаеце? Меджду протычым не раздаю, а продаю. А гэта дзве вялікія розніцы. Але, як я ўважаю, то вы яшчэ не ведаеце, што я для стварэння сабе новай кар'еры пакінуў чыноўніцтва і прайшоў на свабодную прафесію. Што ж гэта? Па-вашаму, гандль на Койданаўскай біржы валютай свабодная прафесія? А чаму вы не так? Па-моему, зусім свабодная. Вось хоць бы судзіць з таго, што калі я перайшоў на яе, то пачуўся, як тая птушка, зусім свабодным. Менш допрочым, змалку дзён мяне цягнула да свабоды і гандлю. Хіба да свабоднага гандлю сумленнем і гонарам? Менш допрочым, дзядзька беларус, вы мяне абражаеце. Выбачайце, пане рэгістратар, можа я крыху і памыліўся. Менш допрочым, не крыху, а зусім памыліўся. Але мяне зласлівыя гутаркі зайздросных людзей мала абыходзіць. На зло ім незадоўга пераходжу яшчэ на адну свабодную прафесію. Цікава, якую? Буду аратарам. Вы аратарам? Мець дупрут, чым нічога тут смешнага. Не сёння, заўтра прыходзіць новая ўлада. А з ёй такая палітычная сітуацыя, пры якой здольны аратар будзе магчы купацца, як сыр у масле. Але ж вы, пане рэгістратар, вы ж звар'яцелі. Вашы дзікія, не скажу чарнасотніцкія перакананні, і новая палітычная сітуацыя? Гэта ж як вы ўзлезеце на вышкі араторыць, то вам гэта новая сітуацыя такога пытлю задасць, што вы іх сваіх не пазнаеце. О не, пане рэгістратар, гэта свабодная прафесія не для вашага рэгістратарскага светагляду. Не разумею, пры чым тут мой мець дапроты, чым светапогляд. Можна мець светагляд адзін, думаць другое, гаварыць трэцяе, а рабіць чацвёртае. Як навучае мяне прафесар Герц Пічыні. Я пастанавіў у сваёй аратарскай прафесіі моцна прытрымлівацца гэтай мудрасці. Баюся, што гэтая мудрасць дасць вам чэк на свабоднае месца ў Менскім астрозе. Менш дэпротчым такіх невясёлых рэзультатаў і быць не можа, бо аратар, маючы кожны раз на пагатове адшліфаваны практыкай язык, заўсёды патрапіць выпутацца з бяды. А чаму б вам, пане Нікіце, замест коўзацца па слізкіх і небяспечных для вашай асобы пуцявінах, не заняцца чым-небудзь болей рэальным і грунтоўным? Напрыклад, вы болей прынеслі б для сябе і для грамадства карысці, калі б узяліся, хоць бы! На камароўцы козы пасі! А што, прафесія чыстая, чыстая і свабодная? Менш дапрочым, мусье беларус, такая свабодная прафесія не вяжацца з маёй рангай коллежскага рэгістратара. А шкада, вельмі шкада, пане рэгістратар, бо на маю думку, лепей быць добрым пастухом, чымся недапечаным рэгістратарам ці аратарам. Ой, добра, што я застаў вас. Я ўжо ўсё сваё зрабіў і можам ехаць дамоў. Ой, і вы тут. Да яшчэ з парасонам. Як бачыце. Между прочым, што вы тут дабрадзею робіце з пугай? А, пасвіце каго? Так, збіраўся пасвіць тутэйшых чынадралаў, але я ўспеў. Прыйшлося выгнаць з Менску абскубандаў. Не абскубанды, тата, але окупанты. І вы, здаецца, яшчэ адно пераблуталі. Здаецца, немцы хацелі вас выганяць, пагнаўшы медж дэпратчым у абоз. І нічога дзядзька Гарошка зусім не пераблутаў. Усё роўна на яго выйшла. Акупанты ўцяклі, а дзядзька тут застаўся. От. А гэта што за такія пілігрымы брыдуць сюды? Каго бачу між дэпротчым? Якое мілае неспадзяванае спатканне! Ці не мядзведзь здох? Цалую ручкі, мадам сеньёры! Айцу духоўнаму, маё сыноўнее ў пакарэнне! Ваш родзе, прымеце пакорны прывет! Маё найніжэйшае ўшанаванне! Ясні, пані Градзя! Ох, дзе ліса чудзіса! Прогрешение наши неисчислимые, на вождяху они на себя возмездие необозримое. Куды ж гэта, вы калі можна спытацца, мадам сеньёра и мусье, свае, между прочим, персоны скіравалі? Эвакуюемся туды, на захад, дзе сэрцу прытульней и грудзям дышыцца так вальготна. А я толькі часова пераношу сваю філантропійную чыннасць на тэрыторыю... Бывшых нашых ворагаў германаў, мадам сеньёра. Мусе, рэгістратар, вы згадалі? Так значыцца, паны, даіце лататы. Прыходзіцца. Толькі хай там ваша вёска вельмі ў двор мой не прэцца. Бо як вярнуся... І ўсё гэта праклятае меч дэпротчым. Рэвалюцыя нарабіла. Так. Гэта так. Рэвалюцыя. А што? Кусаецца? А вы, пэўна б, хацелі і спешкі зваліцца, і патыліцы сабе не адбіць. О, не, мае паны, рэвалюцыя не цётка. Яна па галоўцы гэткіх сваіх прыяцеляў не гладзіць. Усе беларус. А вы, як я уважаю, напоўнены павевамі новага часу і належыце, мабыць, да новай партыі стойкаў, якія не паддаюцца эвакуацыі і застаюцца на месцы. Паддаецца эвакуацыі ў сягонішні час толькі той, у каго або нячыстае сумленне, або ён сядзеў тут з боку прыпёку, не раўнуючы як пустазелля на сялянскай градзе. А вы... Мусье рэгістратар, калі прыняць пад увагу довады мусье беларуса, то пэўна, заставацца тут не будзеце. І нашым шляхам пойдзеце. Мадам сеньёра, вы не згадалі. Я менш дапрочым застаюся. Як істы рускі патрыот, я змушаны пакуль што стаяць тут, на варце сваіх рангавых і руска-ісціных інтарэсаў. Хоць, можа, я гэтак рызыкую нават сваёй междупротчым персонай, але місію сваю мушу выканаць стойка. А мне здаецца, пане рэгістратар, што вы так заблыталіся ў сваіх рангах, клясах і свабодных прафесіях, што ўжо не здольны да ніякай місіі, нават да тэй сваёй роднай ісцінна рускай місіі. Междупротчым, не забывайце, пане беларус, што нас бацька Пурышкевіч, быўшы ў Менску тут, замеціў і, ад'язджаючы на гэту місію, благаславіў. Эй, а вы, бацюшка, таксама за імі туды, у прочкі? Не, чадо мое, акі пастыр я должен остацца пры агнцах сваіх. Я толькі суправаждаю сірых сіх, каб напутствоваць іх на путь неведомы. Але, панове, час нам ужо ў дарогу. Я бачу, ворог не спіць уже близко и может отрезать нам усе. Ходи для отступления. Так. Правда. Час. Час. Меки птицы небесные, улетайте на зимнее время. Жаркие страны. Ах, забывся запропоновать им купить мне марки. Певно, с царскими евакуююються. А я пані наставник, як зауважив, чогось ви недолюблюєте нашої чистої інтелігенції. Для вас, як для руского колесского регістратора, яна може і чистая. А для мене варшавская смець ды гразь Москвы, як сказав вещий Шевченко. Подеры. Чакры! Вы извините, судр. Шепрашем, пан. О, и вы здесь. И пан ту. О, очень кстати, что вы, господин белорус, здесь. Необходимо подчерпнуть от вас сведения касательно территориальных данных области, ну, именуемым вашим племенем Беларусь. Территория наша, пани вучоны, великая. Ага. И воком не достать. Уся менская брахалка, на якой я, як бачу, вы гэтую тэрыторыю шукаеце, ды яшчэ далей. А чы можаце, пане Беларусін, паінфармаваць венцы Шчыгулова о тым вашым далей? А гэта вельмі цяжка зрабіць, пане вучоны, бо каб ахапіць гэтае далей, за короткі вашы пяты. Так. При опросе аборигенов северо-западного края о протяжении занимаемой ими территории выяснилось, что таковая включает в себя область Минской брехалки и еще далее. На вопрос, вот как далеко распространяется он далее, мой собеседник из племени белорусов объяснил на местном общерусском говоре, что для постижения сего далее у науки вообще, и в частности у западной науки, коротки пятки. Так. Подчас бадання тубильцев, ощадлих на всходних кресах польских, о размерах замешковедов шез них тараторовому, застава висвітлен. І жданий територіум в плані в себе цілком провінції Мінської брехалки і ще далі. На запитання, як ще далеко розпочнення ове далі, мой інформатор, походжуючи до русинів, ожекав в агульнопольським місцевим нажечу і ж легшегненча онего далі наука на огу. А в щегульності наука всхудня, пощада за круткі п'яти. Покорно благодарю. Дякую всем. Ці не час уже дядька наставник покинуть гамонку, да йти у заезд, а то чого доброго шая замкне браму. Ой, час. А ці дядька Горошка покупки свои зробив? Зробив. Ну так что, на вёску? На вёску! Бывайте, пане регистратор. Жичу вам все ж таки достукаться ранки колесского асессора. Достукаться вам! И вам того самого, пане белорус. У вашей, между прочим, белорусской профессии. Даруйте, мсье Знасилов, что змусил вас крыху на себя чакать. Але апошние дни так много моя лекция по ораторству, что попасть всюду в свой час нема аніякой змоги. Ой, я вельми рад, что все ж таки вам, гер профессор Шпичини, удалось до меня попасть, бо выступать, между прочим, с трибуны без практичной лекции не княтое, между прочим, не сёе. Успокойтесь, теперь уже будете могчи выступать хоть и завтра. Ми можемо починати, месьє регістрат? Між прочим, я готов, месьє професор. Тоді узлазьте на трибуну, месьє регістрат. Добре. А тепер зробіть ораторську пропозицію. Криху не так. Фігуру простей, голову вишей, в очі вдаль. Левую руку обопріть на левий клуб. На левий клуб. Ось так. Так. Правая рука застається свободной. Это как у потребных моментах вашей оратории можно было, затиснувши кулак, потрясать ею над аудиторией. Ну а теперь, коли вы зробили себе ораторскую поставу, починайте промову. Спочатку кажете тихим-тихим голосом, потом что раз мацней и мацней, а под конец бухайте громобойным голосом и, разумеется, на чем свет потрясаете кулаками. Увы, пробачьте, месье Знасила, але мне треба подсилковаться. А вы починаете ораторию на тему «Пролетариат и буржуазия». Так. Вельми поважаны меч допротчым мадамы и вельми поважаны меч допротчым мусіі. Добра, вельми добра. До апошняга часу пролетарыят эксплуатаваў буржуазію. Буржуазія з усіх жил выбівалася, каб здабыць сабе на чорны дзень якую жменю золата альбо кусок якога маёнтку. А пролетарыят, меч допротчым, у гэты бок і пальцам не ківаў. Усе работы яго было, што толькі меч допротчым чым працаваў, ды яшчэ за гэтую мізэрную працу цягнуў крывавую капейку з беднай буржуазіі. Буржуазія з кожным днём ад дастаткаў таўсцела, казаў той, расланяў вышкі, а ў папярэчкі менш дупрот, чым як той гарбуз. А пралетарыят ад раскошы цянеў, казаў той, рос не ў папярэчкі, а ў вышкі менш дупрот, чым як тая тычка. І дзелі гэтага далоў, далоў, далоў, далоў. Ой, ой. Ой, затримайтеся на хвилину. Мушу вас спынить. В своей ораторе вы чомусьці переблутали логичные термины. Там, где повинно стоять первое, у вас чомусьці стоит другое. А там, где другое, у вас чомусьці стоит первое. Вы можете думать все, что только вам подобается. Але говорить вы повинны только тое, что подобается инше. Ну, а теперь поспробуйте сказать ораторию на тему революционная самодисциплина. Ага, так, шана, не так, не так. Вот, между прочим, мои панечки и мои паночки. Революційная самодисципліна. Революційная самодисципліна – гэта, між прочим, такая дисципліна, што має два канцы. То яна усіх б'є, то яе усі б'ють. Бо контрреволюційная дисципліна не спіць у шапку. З гэтай причини і революційная самодисципліна не має права спаць між прочим у шапку, бо іначе проспіць усю свою господарку. Дзеля гэтага! Далоу, далоу, далоу, и так между прочим... Ой, ой, между прочим, мусье профессор, могу я зайти уже между прочим с трибуны, а то... Можете уже зайти, мусье регистратор. Ай, дякуй. Ну, а теперь ахверуем кольки хвилин на теоретичное осветление некоторых связанных с ораторством пытанью. Вось, наприклад... Як вы себе разумеете, что такое митинг? Митинг? О, митинг. Митинг, мусье профессор, митинг. О, митинг. А, между прочим, это нечто такое, что выдумали ангельцы для тех, которые ничего не хотят робить, а только ходят, да ворон стреляют. Митинг, между прочим, это то же самое, что переливание с пустого у порожнее. Ну, митинг, это, ну, такое... товариство с вушами, где ораторить буду я, А слухать будуть, ой, яны, і кричать будуть яны, кричать будуть: «Віват, регістратор знасіло!» Ну, калі я по шерсті погладжу, і «Далу, давай, регістратор знасіло, далу!» Ну, калі погладжу їх проти шерсті, між дипротичем, правильно? Все гэта як бы так, і в той же час як бы зусім не так. Ой. Але до гэтага яшчэ вернемся пазней. Цяпер мне адкажыце на одно пытанне, і на сягоння будзе годзь. Вы што-небудзь ведаеце аб савецкім ладзе? Ой, тьфу ты, нават добра ведаю. Аб гэтым у вас павінен быць ясны, дужа ясны светагляд. Одним словом, подарок. Советский лад. Советский лад, между прочим, Генрих Мотович. Советский лад, это такая червоная поводка. Такая, между прочим, поводка, об якой не снилася ни фараону. Ні Салямону, савецкі лад, гэта... Пардон. У мене разбушаваліся нервы. Сюды маршыруе нейкі немец. А я страшэнна не люблю спаткацца з ворагам, калі ён наступае і калі ён адступае. Маю гонар кланяцца. Наша найніжэйшая, между прочым, ушанаванне мамзель Насці. Ах, добрый день, мсье Нікіці, добрый день. Ах, што ж гэта вы, мамзель Наста, не самі адны, а з герам немцам? Як ж нявінная ахвярай свайго, между прочым, чарадзейскага сэрца. Ах, мсье Нікіці, ўжо даўно маё сэрца не маё, а сядзіць у пасцы іншага сэрца. О, чыго? О, вы, месье Нікіці, пэўна, ведаеце. Ой, немец. З пэўных крыніц я маю пэўныя весткі, што гэта апошні з роду магіканаў, які згодна з берасцейскай мовай пакідае сёння нашы менскія палістыны і махае свае крокі туды, адкуль прыйшоў. А ці не ведаеце, мамзель Наста, можа яму на дарожку маркі патрэбны, бо я маю да прадання. Запытайцеся. Между прочым, германіш, можа купіце германскія маркі? Страшэнна, между прочым, адпаведная хвіліна, каб паўтарыць мамзель Насці сваю адвечную прапозіцыю. Ой, пху. Аб чым гэта вы задумаліся, а, месье Нікіці? Да ўсё ж аб тым самым, между прочым, херувімская мамзель Наста, аб вас, аб вас мае думы упалі ў глыбокую задуму. І глупства робяць гэтыя вашыя думы. Я ўжо забаранила вам думаць аба мне, пакуль не зробіцеся асэсарам. Значыцца, і не маеце права думаць. Так я не магу вытрымаць. Серафімская, между прочым, мамзель Наста. А ніяк не магу вытрымаць. Мадоністая мамзель Наста. Каханне маё, между прочым, вулканічнае. Падаруйце ж мне нарэшце сваю абымальную руку і сваё трапятлівае сэрца. А сейчас там буду я. Вось побачите, что буду. Уже я стою на великой дорозе до славы. До славы знакомитого между прочим оратора. А там, як пить дать, отрымаю асесарство. Между прочим, я и червоным асесаром буду. Только примите меня, животворно-крыничная мамзель Наста. Упокорные вечные слуги вашего между прочим сеньористого серця. Хапун вас не схопіць, месье Нікіті, калі яшчэ крыху пачакаеце на мае рукі і на маё сэрца. Толькі тады з гэтага квасу будзе піва, калі я з пэўных крыніц. Напэўна, даведаюся, што вы не рэгістратар толькі, а ўжо асэсар. А іншых залётаў і іншых каханняў мой арганізм не прымае. Бывайце, мушу збягаць яшчэ ў адну пэўную крыніцу. Ранга моя сесарская, о кляса моя, бунтомная, беспардонная. Пожертвуйте безработному! Пожертвуйте безработному! Пожертвуйте безработному, товарищ. Починається. Подумаєш, товарищ, я не товарищ, а буржуаз. А як вам відомо, буржуазія нічим не жертвує. О! Почекай. Завтра ты у меня инакш запеешь. Завтра ты у меня попросишь пожертвовать. Хай живут свободные профессии! Хай живут червоные асессорские ранги! Ура! Ура! Советская власть. В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? На канале «Культура» гучалі першыя дзве дзеі радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Тутэйшая» пад найменнай п'есе, названага «Песняра». Рэжысёр-пастаноўшчык Мікалай Пенігін, кампазітар Уладзімір Кур'ян, рэжысёр радыёверсіі Ліка Пташук, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова, рэдактар Галіна Шаблінская. Ролі выконвалі народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артысты Беларусі Віктар Манаеў, Марыя Захарэвіч, Зоя Белахвосцік, Мікалай Кірычэнка, Аляксандр Падабет і Арнольд Памазан, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова, Наталля Качаткова, Ігар Дзянісаў, а таксама акцёры Аляксандр Малчанаў, Аляксандр Гарцуеў, Вячаслаў Паўлюць і Алег Гарбус. Год запісу 2011. Шаноўныя слухачы, праз тыдзень вы пачуеце трэцюю і чацвёртую заключную дзеі радыёверсіі, а таксама інтэрв'ю з удзельнікамі спектакля, таму абавязкова заплануйце радыёсустрэчу. Ранейшыя выпускі нашай перадачы пераслухоўвайце на сайце www.radiokultura.by. У сацыяльных сетках, калі ласка, пакідайце каментарыі. З вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Уладзімір Трапянок. Усяго вам добрага і да сустрэчы ў эфіры.